okupację sejmowej sali plenarnej. Trudne warunki jazdy na drogach Podkarpacia, trasa na Słowację przez Barwinek zamknięta dla tirów. Nie było wybuchu na pokładzie samolotu, którym lecieli artyści chóru Aleksandrowa, ustalili rosyjscy eksperci. A zaczynamy od Sejmu i informacji sprzed chwili. Platforma zdecydowała, że zawiesza protest w Sejmie, ogłosił lider PO Grzegorz Schetyna. W związku z tym, że udało nam się przywrócić obecność mediów i możliwość obecność mediów w parlamencie, możliwość nieskrępowanej relacji obrad parlamentarnych i aktywności parlamentarnej, zawieszamy nasz protest. Obok zawieszenia tego protestu ważny jest wniosek, który składamy, wniosek o odwołanie marszałka Kuchcińskiego. Platforma apeluje też do prezydenta, żeby nie podpisywał ustawy budżetowej na 2017 rok, bo zdaniem PO nie została ona przyjęta zgodnie z prawem. O skierowanie ustawy budżetowej do Trybunału Konstytucyjnego apeluje z kolei PSL. Lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz dodał, że jeśli prezydent się na to nie zdecyduje, to PSL rozpocznie zbiórkę pod własnym wnioskiem do TK. Przypomnijmy, wczoraj budżet bez poprawek przegłosował Senat, a to oznacza, że ustawa trafia do podpisu prezydenta. Marszałek Sejmu z kolei zaproponował przerwę w obradach do 25 stycznia, zgodził się na to Konwent Seniorów. Utrudnienia dla kierowców jadących na Słowację przez Barwinek na Podkarpaciu. Druga jest zamknięta dla samochodów ciężarowych. Jak informuje policja, to Słowacy mają u siebie tak trudne warunki drogowe, że nie wpuszczają na swój teren żadnych tirów i tak będzie do odwołania. Po polskiej stronie wciąż najgorzej jest na dwóch odcinkach dróg relacji Nowy Żmigród-Dukla i Bukowsko-Sieniawa. Jak mówi dyżurny z podkarpackiego zarządu dróg wojewódzkich Ryszard Kozak, na razie lepiej nie będzie. Cały czas są utrudnienia, bo wiatr nawiewa. My jeździmy sprzętem, ale no zaraz za nami zasypuje od nowa i zawiewa i zasypuje. Ale przejezdność jest jako taka. Zimna oraz niskie temperatury to poważny problem dla bezdomnych. Wczoraj w nocy policjanci ze Stalowej Woli zostali wezwani do bezdomnego, który chciał przeczekać mróz na klatce schodowej bloku. 74-letni mężczyzna był trzeźwy, powiedział, że schował się do bloku, bo było mu zimno, został przewieziony do schroniska. Rosyjscy eksperci ustalili, że nie było wybuchu na pokładzie samolotu, którym lecieli artyści chóru Aleksandrowa. Maszyna Tu-154 spadła do Morza Czarnego, niedaleko Soczi. W katastrofie, do której doszło 25 grudnia, zginęły 92 osoby, w tym artyści i dziennikarze. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Według dziennika Kommersant specjaliści badający przyczyny tragedii ustalili, że na pokładzie samolotu nie doszło do eksplozji. Wykluczyli także zestrzelenie maszyny. Inną, najbardziej prawdopodobną przyczyną katastrofy badaną obecnie przez ekspertów jest błąd załogi. Jak zapowiedział rosyjski minister transportu Maksim Sokołow, wstępne wyniki badań zostaną przekazane do wiadomości publicznej jeszcze w styczniu. Gdy tylko pojawią się wiarygodne dane, a także rezultaty ekspertyz, od razu przekażemy je opinii publicznej za pośrednictwem mediów. Tymczasem Ministerstwo Obrony na 16 stycznia zaplanowało nabór artystów do chóru Aleksandrowa. Zastąpią oni tych, którzy zginęli w katastrofie lotniczej 25 grudnia. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Berliński parlament minutą ciszy uczcił pamięć ofiar grudniowego zamachu terrorystycznego. Szef parlamentu wspomniał polskiego kierowcę Łukasza Urbana, pierwszą ofiarę ataku. Jak mówił Ralf Wieland, terroryści chcą zasiać strach i przerażenie, by osłabić i zniszczyć nasz styl życia i naszą demokrację. Ich celem, kontynuował polityk SPD, jest podział społeczeństwa i narzucenie nam innego życia w strachu i braku wolności. Musimy bronić naszych wolności, apelował. 19 grudnia Tunezyjczyk Ani Samri porwał ciężarówkę i wjechał w nią w tłum na jarmarku bożonarodzeniowym w centrum Berlina. W zamachu zginęło 12 osób, a ponad 50 zostało rannych. Terrorysta, który uciekł kilka dni później, zastrzelili w Mediolanie włoscy policjanci. Meksyk nie zamierza płacić Stanom Zjednoczonym za budowę muru między oboma krajami. Prezydent kraju podczas spotkania z ambasadorami zapewnił, że nie podda się presji Donalda Trumpa, który wczoraj podtrzymał zapowiedź budowy muru na granicy za pieniądze Meksykanów. W USA mieszka około 6 milionów nielegalnych imigrantów z Meksyku, a rocznie granice między oboma krajami nielegalnie przekracza 500 000 ludzi. Zdaniem Enrique Peña Nieto winę za to ponoszą oba kraje i powinny ten problem rozwiązać wspólnie. Z przyszłym rządem Stanów Zjednoczonych dzielą nas różnice zdań, chociażby w sprawie budowy muru, za który Meksyk oczywiście nie zapłaci. Meksykańscy eksperci przypuszczają, że sposobem na opłacenie muru będzie opodatkowanie pieniędzy wysyłanych przez mieszkających w USA meksykańskich imigrantów. W ubiegłym roku przesłali oni swoim rodzinom ponad 24 miliardy dolarów. To był serwis Trójki.

Żołnierze będą gotowi do ćwiczeń z europejskimi sojusznikami. Amerykańska brygada pancerna będzie obecna na wschodniej flance NATO na stałe. Żołnierze zmieniać się będą co 9 miesięcy. Za kilka tygodni trafią do nas również amerykańskie śmigłowce bojowe, stanowiące wsparcie dla wojsk pancernych. Dziś pytanie, czy obecność wojsk amerykańskich jest dla Polski korzystna? A moim gościem jest pan Andrzej Talaga, Warsaw Enterprise Institute, doradca firm zbrojeniowych. Witam pana, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry. Po raz pierwszy w historii na terytorium Polski stacjonować będą wojska amerykańskie. Pan to postrzega jako sukces polityczny? No jest to sukces polityczny niewątpliwie i tak też obie zwalczające się w Polsce strony głoszą, że jest to ich sukces polityczny de facto i Platforma Obywatelska i PiS dążyły do tej obecności. Wreszcie ta obecność realnie jest. Ale jest to przede wszystkim wynik tego, co się dzieje wokół nas, czyli realnej sytuacji politycznej i militarnej na wschodzie. Zagrożenie strony rosyjskiego jest amerykańska odpowiedź na to realne zagrożenie. Sądząc po rozlokowaniu, ewentualne starcie, na co zwrócił pan uwagę w swoim artykule w Rzeczpospolitej, ewentualne starcie z zagrożeniem ze wschodu zostanie rozegrane w głębi kraju. Tak, dlatego że Armia Polska nie ma dość żołnierzy, dość sił, żeby bronić całej długości granicy północnej, północno-wschodniej i wschodniej. W związku z tym nawet polskie siły, te główne siły operacyjne są rozmieszczone na zachodzie i zresztą ta brygada amerykańska i elementy brygady lotniczej wsparcia, bo główna część brygady lotniczej będzie jednak w Niemczech, są również rozmieszczone na zachodzie Polski, a więc są przygotowywane do przeprowadzenia kontrofensywy w kierunku pojawienia się przeciwnika, wojsk przeciwnika na wschodzie, a nie do ich zatrzymania tam. Choć w Orzeszu, patrzę na taką mapkę specjalną, w Orzeszu stacjonować będzie batalionowa grupa bojowa NATO, złożona z żołnierzy amerykańskich, brytyjskich, także rumuńskich. Mamy do czynienia z jakiego rodzaju jednostkami. Po pierwsze, tam jest to grupa batalionowa, tu jest to grupa brygadowa, a więc rząd wielkości więcej. Grupa brygadowa będzie uzbrojona w ciężki sprzęt, w haubice, w czołgi Abram, w haubice Paladin, w cały jakby pakiet, który jest w stanie sprawić, że jest to nie tylko, że realna siła bojowa, ale dysponująca bardzo dużą siłą ognia. Tymczasem batalion, o którym pan mówi, grupa batalionowa, jest batalionem lekkim, bez ciężkiego sprzętu i batalionem natowskim. Właśnie on jest realizacją uzgodnień z dwóch szczytów NATO, a ta grupa brygadowa jest jednostronną decyzją administracji amerykańskiej. To jest też poważna różnica. Czyli tak, tam to są... będą siły, które mają przyjąć na siebie pierwsze uderzenie, ale te, które mają ewentualnie pokonać przeciwnika, to są siły na zachodzie Polski i w Niemczech. Które to, są, przypomnijmy, równoległe, niezależne decyzje. Przy czym patrzę nieco na zachód, Elbląg, tam umieszczono dowództwo brygady pancernej USA. Znowuż, co jest realną siłą bojową, a co jest dowództwem? Mamy na przykład Korpus Północ-Wschód w Szczecinie, to jest na zachodzie, ale jest to korpus czysto teoretyczny, tam jest tylko dowództwo, czyli elementy, z których ma się zacząć rodzić korpus. To samo dotyczy tego, o czym pan mówi. Trzeba patrzeć na to, jakie są jednostki w Polsce, zarówno Wojska Polskiego, jak i sił innych państw, głównie amerykańskich, które są w stanie już od razu wkroczyć do walki, ponieważ różnego rodzaju jednostki bojowe nasze i amerykańskie mają różny czas pełnej mobilizacji, czyli różny czas pełnego wejścia do walki. Jeżeli nie są to grupy tak zorganizowane, tak w pełni ukompletowane jak ta brygada, to one potrzebują dużo więcej niż kilku dni, czasami nawet trzech miesięcy, żeby osiągnąć tę wartość i zdolność bojową, więc one są potrzebne w sytuacji, kiedy napięcie narasta, eskaluje, ale w sytuacji, kiedy atak jest błyskawiczny, ataki właśnie ćwiczą Rosjanie, bo oni też wiedzą doskonale, że wojska na to się zbiorą dopiero, bo ich de facto nie za wiele jest gotowych do walki, no to te jednostki nieukompletowane niestety nie będą mogły podjąć wyzwania, będą je mogły podjąć takie, jak ta brygada, która dociera właśnie do Polski. Wiadomo, że jedna brygada pancerna nie zapewni Polsce bezpieczeństwa całkowitego, zatem stacjonowanie takiej brygady, po pierwsze co? Ma odstraszać? Znaczy, powiem jeszcze tak, 100-tysięczna armia zawodowa również nie zapewni Polsce bezpieczeństwa, nie tylko całkowitego, ale w ogóle i nie zapewni bezpieczeństwa. Dopiero ewentualna mobilizacja, trzykrotna większa liczby żołnierzy mogłoby ewentualnie takie niebezpieczeństwo oddalić, więc ona nie tylko ma odstraszyć, oczywiście także, ale ma rzeczywiście być tą jednostką, która wejdzie do walki już, a dopiero za nią, wraz z innymi jednostkami Wojska Polskiego, rzecz jasna, za nią będą się zbierały, mobilizowały pozostałe jednostki. Czyli mamy ewentualną wojnę rozpisaną na takich kilka etapów. Etap pierwszy, natychmiastowe, szybkie starcie jednostek na poziomie batalionu i brygady właśnie, a dopiero potem, jak będzie się przedłuża, wejdą te większe jednostki na poziomie dywizji, czy korpusu, czy kolejnych brygad. Więc nie jest tak, że jest to tylko symboliczna obecność, nie jest tak, że jest to tylko odstraszanie. To jest realna siła bojowa na pierwszy etap wojny. Przy takiej koncepcji obronnej niebagatelne pana zdaniem znaczenie będą miały Wojska Obrony Terytorialnej? To fundamentalne, dlatego że brutalna prawda jest taka, że Polska i Amerykanie i nasi sojusznicy z NATO nie są w stanie obronić Polski północno-wschodniej, czyli rejonu Warmii, Mazur, północnego Mazowsza, Podlaskiego. Tam wróg wejdzie po prostu i nie oddaje się terytorium za nic. Stawia się opór. Z jakimi jednostkami, które stawią opór, będą te brygady, które powstają tam w obronie terytorialnej, plus część wojsk operacyjnych, która będzie tam przybywała, ale i one nie dadzą rady, a więc wtedy pozostaje opór za plecami przeciwnika. Zresztą w koncepcji obecnej nawet obrony terytorialnej zakłada taki opór za plecami przeciwnika w oczekiwaniu na kontrofensywę. Natomiast moim przynajmniej zdaniem dużo lepiej, dużo skuteczniej byłoby uzbroić naród, przynajmniej w tych okolicach, żeby nie były to tylko jednostki typowo wojskowe, jak obecna obrona terytorialna ta powstająca, ale jednostki o charakterze milicyjnym, lokalnym, milicyjnym. Nikt tak dobrze nie broni swojej ziemi, jak po prostu ludzie, którzy tam mieszkają. Mamy powody, by obawiać się Rosji. W grudniu rosyjski resort obrony poinformował o rozpoczęciu dostaw samolotów Su-30SM do jednostek wojskowych w obwodzie przy granicy z Polską. To są samoloty zmodernizowane, bo de facto stare konstrukcyjnie, ale zmodernizowane. Ich zasięg przekracza 3000 kilometrów. Rosja od czasu do czasu straszy NATO, straszy Polskę Iskanderami. Choć wszystko wskazuje na to, pewności nie ma, że w obwodzie kaliningradzkim wciąż te rakiety nie stacjonują na stałe, no ale są groźne. Zasięg Iskanderów to 700 kilometrów i te rakiety mogą przenosić głowice nuklearne. Znaczy, to wszystko składa się na tak zwany system antydostępowy, co Rosja bardzo skutecznie buduje, właściwie już zbudowała w obwodzie królewieckim. Ten system polega na tym, że instaluje się wyrzutnie rakietowe wraz z systemem radarów plus systemem rakietowej obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, które uniemożliwiają przeciwnikowi dokonanie ataków rakietowych, lotniczych oraz przeprowadzenie kontrofensyw lądowych. I właśnie Iskander M, to jest rakieta balistyczna o bardzo dużej celności, jest po to wymyślona niekoniecznie, żeby uderzać nuklearnymi pociskami, choć rzeczywiście może, głowicami, przepraszam, ale uderzać w miejsca koncentracji pojazdów przeciwnika. Czyli jeżeli na przykład siły amerykańskie właśnie z rejonu zachodniej Polski, żagania będą przemieszczały się w kierunku północno-wschodnim w okolice przepraw na Wiśle, Toruń, Włocławek, tam takie uderzenia punktowe skandrami mogą nastąpić, po to, żeby one nie mogły wejść. Ten system antydostępowy, który tym są mieć kolejskany, to jest system Bastion, system Kalibr, system S-300 jeszcze. Tak, to są rakiety S-400, to są rakiety z pociskami typu P-800 Onyx, też o sporym zasięgu, bo do prawie 500 kilometrów. Sporo tych rakiet. I są to rakiety przeciwsamolotowe i przeciwrakietowe, co to oznacza? To znaczy, że ten system może zestrzeliwać samoloty nad Warszawą. Dlatego nie ma większego sensu stacjonować na przykład naszych samolotów F-16 za linią Wisły, ponieważ są one tuż po starcie zestrzeliwalne przez ten system. Ale dlatego są również za Wisłą. Ale czasami słychać głosy, że takimi decyzjami, jak na przykład rozmieszczenie Amerykanów u nas, sami prowokujemy. Nie, to nie jest tak. To w ogóle skąd się ci Amerykanie wzięli? To jest inicjatywa, którą rozpoczął prezydent Obama w 2014 roku. Nazywa się Europejską Inicjatywą Wsparcia w wolnym tłumaczeniu. Jest to specjalny budżet obecny 3,6 miliarda dolarów. No i to jest inicjatywa, która jest odpowiedzią dokładnie na działania Rosji na Krymie i w Donbasie. Te pradecyzje zapadały w walijskim Newport w 2014 roku. To są decyzje całego NATO, ale to, o czym ja mówię, to jest inicjatywa finansowa, czyli pieniądze wyjęte z budżetu Stanów Zjednoczonych na ćwiczenia, obecność, rozbudowę infrastruktury na wschodniej flance NATO, amerykańskie pieniądze, nie natowskie. Także mamy cały czas równoległą inicjatywę natowską, tych dwóch szczytów, i amerykańską. No i pytanie, co się stanie z inicjatywą amerykańską po objęciu władzy przez nowego prezydenta, bo ona, budżet obecny, przewiduje te działania do września tego roku. Musi być on przedłużony, albo nie, ponieważ nie jest budżetem stałym. Pocieszające jest to, że Rex Tillerson, przyszły sekretarz stanu USA, uważa, że obecność wojsk amerykańskich w Europie Środkowej to jest słuszna strategia, bo tylko w ten sposób można powstrzymać Putina, więc sporo wskazuje na to, że nowa administracja amerykańska nie wycofa się z tego programu. Mam nadzieję, że nie wycofa, tego oczywiście nie wiemy, ale faktycznie nawet Trump osobiście nie krytykował tej inicjatywy. Nigdy nie krytykował właśnie inicjatywy europejskiego wsparcia Obamy, przesuwania tych wojsk na wschód, ponieważ on stoi przed pewną decyzją strategiczną. Amerykanie generalnie potrzebują takiego bufora w postaci Europy i taką linią twardą w okresie zimnej wojny były Niemcy. No z natury rzeczy, bo Sowieci zajmowali połowę Niemiec niemal. A obecnie przesunęło się na granicę Polski, czyli Polska, nasza granica na długu jest tą, tym buforem, tą twardą linią, której wróg żaden ze wschodu przekroczyć nie powinien. No ale istnieje też pokusa, żeby tę linię przesunąć na granicę polsko-niemiecką, czyli żeby znowu Niemcy były tym buforem. Takie dyskusje się toczyły, toczą się nadal, zarówno w Pentagonie, jeśli chodzi o konkretne rozmieszczenie wojska i w administracji, think tankach republikańskich, jeśli chodzi o całą koncepcję, czyli wielka strategia, oni to nazywają. I zobaczymy, jak będzie. Obecnie faktycznie, bardzo dobrze, że pan wspomniał deklarację Tillersona, wydaje się, że tą linią graniczną jednak będzie Bóg, a nie Odra, co dla nas jak najlepiej się rokuje. Wrócimy do rozmowy przed godziną 13. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję uprzejmie. Andrzej Talaga, Warsaw Enterprise Institute, jest naszym gościem. 21 minut po południu. Program trzeci Polskiego Radia. Dziś pytanie, czy obecność wojsk amerykańskich jest dla Polski korzystna? 7 trójek na początku 22. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Polecam jak zwykle naszą stronę internetową. 22 minuty po południu. Pan Piotr napisał do nas: jeśli na teren naszego kraju wejdą Rosjanie, a na tym terenie będzie armia amerykańska, to siłą rzeczy Rosja wypowie wojnę nie tylko Polsce, ale również Ameryce. Dlatego jest to gwarant naszego bezpieczeństwa. 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Dziś pytanie, czy obecność wojsk amerykańskich jest dla Polski korzystna. Pan Stanisław, witam pana. Halo, dzień dobry. Witam pięknie, panie Kubo, witam słuchaczy. Ja bym chciał tak delikatnie troszkę w temacie, ale na inne tory skierować rozmowę. Aha. W dobie internetu, w dobie niemal powszechnego dobrobytu, w dobie Światowych Dni Młodzieży, jaka matka, tak się zastanawiam, jako starszy człowiek, puści swoje dziecko na wojnę, kiedy nie ma żadnych, ale to żadnych roszczeń terytorialnych. Nie ma po prostu o co się bić. Naprawdę. I teraz zastanawiamy się, to nie są czasy połowy XX wieku. Żyjemy w zupełnie innych czasach. Czyli po prostu żadna matka nie puści dzisiaj dziecko na wojnę. I żebyśmy wszyscy sobie zdali z tego sprawę. Nie ma o co się bić. Pan Jerzy komentuje, chciałbym pewną rzecz doprecyzować. Napisał słuchacz, wojska amerykańskie stacjonują w zachodniej części kraju, gdzie w razie ataku szybko wycofają się na niemiecką granicę. Pan Grzegorz. Panie Grzegorzu, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Panie Kubo, ja bym chciał tylko zauważyć, że Polska w tej chwili przypomina coś takiego jak pamiętnik partyzanta. Przyszli Niemcy, wygonili partyzantów z lasu. Przyszli partyzanci, wygonili Niemców z lasu. Przyszedł Gajowy, wyrzucił i Niemców, i partyzantów z lasu. Kiedyś mieliśmy Rosjan, teraz mamy Amerykanów. Tak samo jest w polityce. Raz jedna partia, raz druga partia, a ludzie są i tak gdzieś po środku. Pan Mieczysław. Panie Mieczysławie, witam. Halo. Dzień dobry. Pod koniec lat 70. byłem podchorążym w WSOW Zmech we Wrocławiu. Dobra jednostka i były to czasy naprawdę świetności naszej armii. Ale wie pan, słuchając pana Talagi, jestem przerażony. Może nie tyle przerażony, co szokowany. On nas przygotowuje do wojny chyba, bo tak czuję się jak na odprawie w sztabie generalnym. To są bardzo niebezpieczne słowa. Jakieś sprawy taktyczne, tutaj o rakietach, o tym, o tamtym. Rzecz bardzo nieciekawa. No, mówię panu tak. Wie pan, a może po prostu życie? Już kończę. Proszę pana, czy Amerykanie nas obronią? Nie zdążą butów nałożyć, jeżeli coś się zacznie. Nie zdążą nałożyć butów. Mówię panu poważnie. Dziękuję, pozdrawiam. Pozdrawiam pana. 26 minut po południu. Grzegorz Matyjasik. Stowarzyszenie obronanarodowa.pl. Z punktu widzenia jakby bezpieczeństwa, zrozumiałej polityki obronnej, tego, że jesteśmy w NATO, no to pojawienie się pododdziałów US Army na pewno przyczynia się do jakby zwiększenia poczucia bezpieczeństwa. Tylko trzeba pamiętać, że te pododdziały będą bardzo jakby mocno rozłożone, bo ta grupa brygadowa, która do nas przybywa, rozłoży się w Brzeganiu, w Bolesławcu i w Świętoszowie. I to będą głównie jednostki wsparcia i dowodzenia, z tego co kojarzę. Natomiast pododdziały, bataliony pancerne znajdą się w krajach nadbałtyckich i tutaj chyba w Rumunii, z tego co pamiętam. Także ten element wzmacnia jakby tą wschodnią flankę NATO, nie tylko Polskę. Pan Paweł napisał, obecność wojsk amerykańskich w Polsce postrzegam jako błąd i brak długofalowego myślenia wśród naszych polityków. W obecnej sytuacji możemy być pewni, że Rosja nie przeprowadzi natarcia na zachód, ponieważ wie, że jej się to po prostu nie opłaca i starcie z wojskami NATO po prostu przegra. Jedynym państwem, któremu opłacają się w tej chwili jakiekolwiek konflikty, są Stany Zjednoczone. Pan Mateusz, panie Mateuszu, witam, halo? Witam, dzień dobry. Panie Kubo. No, chciałem pana podchorążego pozdrowić. I tego pana, co teraz napisał. Tak jest, ale coś panu przeczytam. Tak. Amerykański profesor William Bloom napisał, Amerykanin, obywatel Stanów Zjednoczonych, od 1945 roku Stany Zjednoczone próbowały przejąć władzę w 50 krajach, wielu z nich demokratycznie wybranych. Zbombardowali 30 krajów, używali broni chemicznej, biologicznej, nuklearnej, jak chociażby w Jugosławii, zubożony uran. Zapoczątkowali 200 globalnych konfliktów zbrojnych, w wyniku czego, niech proszę teraz uważajcie, szanowni słuchacze, 30 milionów ludzi zostało wymordowanych, głównie w 90% niewinne dzieci, starcy i ludność cywilna. W Iraku Amerykanie wymordowali 1 000 000 cywilów, jest to raport Lekarzy Świata przeciwko wojnie nuklearnej. Amerykanie, to wojna. Bo to są korporacje. To jest odprysk. Zobaczymy, co zrobi Trump, ale to jest armia neokonserwatystów. To jest Bush, Clintonowa, Obama. To jest wojna, którą rozpoczęli w 2001 roku od zburzenia wież w Nowym Jorku. Oni na wojnie czerpią korzyści. Sami sobie zlecają zadania. To są kopaliny, to jest gaz, ropa. Przecież w Iraku nie było żadnej broni masowego rażenia. Przyznał się ten Blair, ten człowiek o chorym uśmieszku. Powieszono Husseina, zdestabilizowano cały region. Mamy być Syrią, bo dla Amerykanów liczy się wojna i ta wojna się zacznie od fałszywej flagi. Dlaczego by Tony Blair ma chory uśmieszek? To tak przy okazji. Chciał zaatakować, to Panie Mateuszu, panie Mateuszu, byliśmy rozłożeni. Szanowni Państwo, mamy być krajem frontowym, ale panie Mateuszu, ale wszystko, wszystko już padło, panie Mateuszu, dajmy szansę innym słuchaczom. Pan Leszek, panie Leszku, witam, halo. Dzień dobry, panie. Dzień dobry, witam. Pan, ja co prawda nie będę tak ekspulsywny jak poprzedni rozmówca, ale pan sobie, że tak powiem, w polubieniach polecam firmę Lockheed Martin ustawić na Facebooku, oni się chwalą pewnymi rzeczami. Zna pan bombę B-61? Pamięta pan Cruise Missiles i tak dalej, te wszystkie zabawki? Śmiało iść, proszę pana, do magazynów, w tej chwili jest nowa elektronika do tego robiona. Lockheed wcale się z tym nie ukrywa. YF-35 jest pierwszym samolotem, który może pociskami razić cele kosmiczne. To jest też rzecz, którą się Lockheed Martin chwali. I powiem panu, boję się Pax Americana, dlatego że ktoś sobie u nich w Pentagonie wymyślił to, że opanują jednak Rosję. I powiem panu, że chyba należy raczej Rosji współczuć, dlatego że oni już są otoczeni. A wszystkie kraje natowskie będą przezbrajane w tej chwili na F-35 z uzbrojeniem takim, gdzie no niestety użyję takiego, wie pan, określenia, Rosjanie nawet nie pisną. Owszem, oni mają jakieś takie, wie pan, swoje i tak dalej, ale wszystkie, wie pan, to... Wszystkie to być może nie, panie Leszku, ponieważ to są drogie maszyny, a w przypadku Polski, jak pan być może czytał, rozważana jest koncepcja zakupu używanych samolotów F-16. Doktor Aleksandra Zięba, Katedra Nauk o Bezpieczeństwie, Uniwersytet Warszawski. Jeśli chodzi o realizowaną politykę w zakresie bezpieczeństwa i obronności, jest to realizacja podstawowych celów i zamierzeń obecnego rządu. Z perspektywy regionu, jakim jest Europa Środkowo-Wschodnia, budzi to liczne kontrowersje, szczególnie u naszych niemieckich sąsiadów. Natomiast ma to w pełni poparcie wśród takich państw, które bezpośrednio w jakiś sposób są zaangażowane w tą politykę wschodnią, jak państwa bałtyckie, czy też niebędąca w Unii Europejskiej Ukraina, również inne kraje Grupy Wyszehradzkiej poza Polską w pełni popierają tę decyzję. Jeśli chodzi o realizację zadań i realne umocnienie bezpieczeństwa, w tym kontekście militarnym, to czas pokaże, jakie będą z tego korzyści lub straty, jeśli chodzi o politykę zagraniczną Polski. 28 minut pozostało do 13, a moim gościem jest pan Bartłomiej Misiewicz, rzecznik Ministerstwa Obrony Narodowej. Witam pana, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry, witam pana, dzień dobry, witam państwa. Amerykańscy żołnierze, jak wiemy, przerzucani są do Polski. Kiedy cała operacja zakończy się i brygada pancerna będzie w komplecie zdolna do ćwiczeń? No tak jak od początku było mówione, od początku stycznia 2017 ciężka brygada ABCT Stanów Zjednoczonych przerzucana jest do Polski. Aktualnie mamy ponad 2000 żołnierzy na naszym terenie, ponad 500 sztuk sprzętu Stanów Zjednoczonych. Do końca stycznia ta dyslokacja się zakończy. Często słyszymy o ochronie wschodniej flanki NATO, ale w przypadku Polski wojska rozlokowane będą daleko od naszej wschodniej granicy. No niekoniecznie, panie redaktorze, akurat konkluzje szczytu NATO i decyzje, które wtedy zapadły dzięki rządowi pani premier Beaty Szydło, ustanowiły w Polsce kilka jednostek. To jest ciężka brygada pancerna Stanów Zjednoczonych, która właśnie jest dyslokowana i ona będzie głównie rzeczywiście na zachodzie, chociaż jej stała gotowość operacyjna i ilość ćwiczeń na terenie całego kraju powoduje, że będzie gotowa do realizacji zadań w przypadku jakiegokolwiek zagrożenia czy potrzeby na bieżąco, ale będziemy za moment mieli dowództwo, zespół bojowy z lotnictwa bojowego Stanów Zjednoczonych też w Polsce. Również tutaj będzie przecież batalionowa brygada wielonarodowa. No to w łasku, więc trudno mówić o wschodniej... W Powidzu, natomiast jeżeli Powidz, chodzi o batalionową grupę owszem, bojową... Owszem, śmigłowce, w łasku samoloty bojowe. Dokładnie, natomiast jeżeli chodzi o batalionową grupę bojową, to już będzie Północny Wschód. Tam także będzie dowództwo całej dywizji, które będzie koordynowało wszystkie batalionowe grupy bojowe rozlokowane także w państwach bałtyckich. A jaka jest siła bojowa amerykańskiej brygady pancernej? Będzie również wsparta śmigłowcami, prawda? Będzie również wsparta śmigłowcami, które na co dzień będą stacjonowały w Niemczech i stamtąd będą do nas przylatywać, no ale to jest ponad 3,5 tysiąca żołnierzy, ponad 1,5 tysiąca sztuk sprzętu, w tym ponad 80 czołgów, ponad 140 bojowych wozów piechoty i ponad 400 samochodów, z których korzystają żołnierze Stanów Zjednoczonych, więc rzeczywiście siła będzie będzie bardzo, bardzo duża. I tak jak mówię, gotowość operacyjna pozwala, że będą w każdej chwili gotowi do realizacji zadań. Po rozlokowaniu planowane są ćwiczenia również z udziałem polskich jednostek? Oczywiście. W zeszłym roku mieliśmy tych ćwiczeń ponad 300. W tym roku chcemy jeszcze tą liczbę zwiększyć i tych ćwiczeń będzie bardzo dużo. Cały czas będą żołnierze amerykańscy ćwiczyli razem z żołnierzami polskimi, ale będą także jeszcze ćwiczenia, do których będą dochodziły inne państwa. Te ćwiczenia będą na bieżąco i na terenie całego kraju, nie tylko na zachodzie, także, a może przede wszystkim na wschodzie. Jedna brygada, jak wiadomo, pancerna nawet nie zmieni losów ewentualnego starcia konwencjonalnego. Jest plan możliwość szybkiego przerzutu wojsk sojuszniczych do Polski? Ja przypominam zeszłoroczne ćwiczenia Anaconda 16, największe ćwiczenia w Polsce po roku 89. Wtedy to desant do Drawska Pomorskiego żołnierzy amerykańskich odbył się ze Stanów Zjednoczonych w 24 godziny. Więc to jak najbardziej pokazuje. Rzeczywiście jedna brygada tego nie zmieni, ale te decyzje, które zapadły na szczycie NATO, pokazują i dzisiaj są realizowane. Pokazują, że całe NATO jest zainteresowane wzmocnieniem flanki wschodniej i każdy potencjalny agresor dwa razy się zastanowi, zanim zaatakuje to państwo na czele, gdzie stacjonują siły sojusznicze. Pojawiają się głosy o amerykańskiej okupacji. Niektórzy porównują stacjonowanie wojsk amerykańskich do obecności w Polsce wojsk radzieckich. No, tyle, że tym razem to obecność na naszą prośbę. To jest suwerenna decyzja rządu polskiego. Bardzo się cieszymy, że to jest nasza decyzja, że nasi sojusznicy tutaj będą. To w sposób znaczny i stanowczy wzmocni bezpieczeństwo Polski, a tym samym całego sojuszu. I powtarzam raz jeszcze, to jest kwestia konkluzji. Jedność, solidarność, spójność i skuteczne odstraszanie potencjalnego agresora. Amerykanie będą, jak wiadomo, stacjonować rotacyjnie. Żołnierze zmieniać się będą co 9 miesięcy. Słuchaczka w liście mnie pyta, a co w sytuacji, jeśli któryś żołnierz zakocha się w Polsce i będzie chciał zostać? Panie redaktorze, to już żołnierz amerykański będzie musiał to ze swoim dowódcą dogadać się omawiać, z dowództwem, to, tak? Że to dowódcy Stanów Zjednoczonych decydują, którzy z żołnierzy, które jednostki są dyslokowane na te 9 miesięcy. Stany Zjednoczone mają tak na całym świecie od bardzo dawna, że wszędzie rotują się po prostu co 9 miesięcy. Niemniej jednak kolejna zmiana będzie przebywała wcześniej, tak aby ta obecność była trwała. Bartłomiej Misiewicz, rzecznik Ministerstwa Obrony Narodowej, jest moim gościem. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. 23 minuty pozostało do 13. Dziś pytanie, czy obecność wojsk amerykańskich jest dla Polski korzystna. 7 trójek na początku 22. Za małpa polskieradio.pl. Przeciw małpa polskieradio.pl. Just like Pani Agata napisała, mieszkanka Warmii, czy opowiadanie pyta o naszych strategiach wojskowych na antenie radia nie jest niebezpieczne. Nie chciałabym, żeby obce kraje w tak bezpośredni sposób dowiedziały się, że na przykład Warmii, Mazur i tak nie obronimy. Sama jestem lekko zaniepokojona taką informacją i tym, że mieszkańcy najlepiej bronią się sami. Biorąc pod uwagę, pani Agato, tak zwany biały wywiad, te informacje nie zmieniają sytuacji i dostępu do informacji obcych służb. 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Panie Grzegorzu, witam pana. Halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Z Szczecina. Witam. Proszę pana, no chciałem tu powiedzieć, że Amerykanie jednak tutaj przyszli do nas jednak na nasze zaproszenie. Co prawda mają swoje interesy, koncerny i często dominują w świecie, zwłaszcza gospodarczo. Tym niemniej chciałbym wszystkim przypomnieć, że dzięki nim zakończyła się II wojna światowa i oni nie strzelali nam w tył głowy. To są chyba dosyć poważne argumenty. Pan Artur, dziękuję panu. Panie Arturze, witam. Halo? Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, witam. Radiosłuchacze. Panie redaktorze, dzwonię w takiej sprawie. Mianowicie, nie wiem, czy pan mieszka w mieszkaniu, czy pan mieszka w domku, ale teoretycznie mieszka pan w domku, ma pan sąsiada za płotem i pali pan sobie wielkie ognisko, puszcza pan głośną muzykę, przerzuca pan śmieci temu sąsiadowi i różne... Notorycznie. Słynę w całej dzielnicy z przerzucania śmieci. Panie redaktorze, oczywiście teoretyzuję. Jasna sprawa, a ja żartuję. Jak ty komu taką tobie jest takie przysłowie? To jedna rzecz. Jeżeli to przeniesiemy na tą wielką geopolitykę, możemy sobie, słuchacze mogą sobie odpowiedzieć, jak to wygląda. Druga rzecz. Będziemy mieli ciężkie pojazdy mechaniczne. Będziemy mieli tych żołnierzy. Co się stanie, jeżeli tam, gdzie oni będą stacjonowali, różnie to bywa, nastąpi wypadek drogowy, w którym ktoś zginie, tak? A okaże się, że ten żołnierz, nie daj Boże, czego nie życzę, był pod wpływem alkoholu, czegoś nie zobaczył. Czy była dyskoteka na wsi, tak? Żołnierze przyszli, się potłukli, ktoś niefortunnie upadł i nie żyje. Nastąpi wybuch jakiegoś niezadowolenia społecznego. Widzieliśmy, co się działo niedawno na ulicach miasta, gdzie tam nastąpiły rozruchy z powodu kebaba tego słynnego, tak? Oczywiście to zostanie nagłośnione wszędzie. Bardzo fajnie, że oni są, ale oni mają również swoje dowództwo. Przecież ci żołnierze sami nie chwycą za broń w razie draki i nie pójdą strzelać. Mają swoje dowództwo, nad tym dowództwem jest ktoś, kto wydaje rozkazy. Jaka konkluzja, panie Arturze? I odpowiedź na pytanie, czy obecność wojsk amerykańskich jest dla Polski korzystna? Bardzo trudno mi wyrobić tutaj sobie opinię. Oczywiście fajnie, że oni są. Czy oni nam pomogą? Tego nie wiem. Naprawdę jestem za krótki w swoim umyśle, żeby ocenić, czy oni nam rzeczywiście pomogą, czy nie, bo to tylko może zweryfikować sytuacja, która będzie miała miejsce. Proszę tak się strasznie nie oceniać. Ma pan wątpliwości, a to już dużo. Pana Robert. Panie Robercie, witam. Halo? Witam serdecznie. Witam pana. Kilka spraw. Po pierwsze, uważam, że niekoniecznie tak dużo wojsk amerykańskich u nas powinno być. Po drugie, proszę zwrócić uwagę, gdzie oni są rozlokowani. Dużo? Patrząc na siłę militarną, to jest symboliczna liczba. I tak i nie. Proszę zwrócić uwagę, że zostali rozlokowani w trzech miejscowościach, mówimy o głównych siłach. Bolesławiec, Żagań, Świętoszów. Tak. Przez to, że poszli do Świętoszowa, żołnierze, którzy stacjonowali z Żagania, muszą się przeprowadzać pod Warszawę, wcale tego nie chcą. Druga sprawa, kolejna sprawa, te trzy miejscowości to główne siły odwodowe całego Wojska Polskiego, główna siła pancerna. Nowoczesne czołgi, duża ilość, świetnie wyszkoleni ludzie. Amerykanie mogą je w bardzo łatwy sposób przyblokować. Nie mówię, że cokolwiek zrobić. Amerykanie zawsze realizują swoje interesy, bo to są Amerykanie. A czy będzie to kosztować? Bardzo dużo będzie nas to kosztować. Obecność Amerykanów zawsze kosztuje w postaci tego, że kupujemy amerykański sprzęt na amerykańskich warunkach. Wystarczy wspomnieć, jak były podpisywane umowy do EFA, serwisowanie i tak dalej. To my będziemy musieli teraz spłacić ten pobyt tej brygady za nasze pieniążki. A może lepiej byłoby wystawić kolejną brygadę Wojska Polskiego w centrum kraju i zacząć ćwiczyć rezerwy, powoływać młodych ludzi do tego, żeby byli przygotowani. Bo niestety brak służby zasadniczej powoduje ogromne luki w rezerwach ludzkich. Wojnę zawsze zaczynają zawodowcy, kończy pobór. Dajmy szansę innym słuchaczom. Pan Paweł. Panie Pawle, witam. Halo? Dzień dobry panu redaktorze. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam. Mam takie spostrzeżenie, mam 50 lat, wojny nie przeżyłem. Sam za nią tylko ze słyszenia od dziadków, od rodziców. Wiem, że to nie jest nic dobrego, w żadnym wydaniu. Czy to będą stacjonowały u nas wojska rosyjskie, czy będą stacjonowały wojska amerykańskie, to jest zawsze zło. Ktoś musi się z tego zdać sprawę, bo nakręca się w tej chwili coś takiego, jakby ludzie zapomnieli już, że ta wojna była i ona była straszna. Mhm. Dałbym taką podrefleksję wszystkim słuchaczom, no i tym, co decydują. Piosenkę Breakoutów. Pozwólcie nam żyć, nie palcie nam miast. Pan Robert komentuje, korzystne jest bycie w sojuszu. Ostentacyjne działania jednak drażniące Rosję są niekorzystne. Lekcja Gruzji ani Ukrainy niczego nas nie nauczyła, że Rosja, agresywne państwo, wykorzystuje każdy pretekst na rozpętanie wojny. 7 trójek na początku 22. Magdalena Kowalska-Sendek, Polska Zbrojna. Rzeczywiście to jest dla nas korzystne. Jak najbardziej takie wymiany doświadczeń czy wspólne szkolenie to jest oczywiście in plus dla wojska. Takich wspólnych treningów nigdy nie jest za wiele. Też takie zwiększa się poczucie bezpieczeństwa dla wszystkich Polaków. Mam nadzieję, że wszyscy tak to odbierają, bo myślę, że taka jest intencja tego całego przyjazdu. Pan Januszu, witam. Halo? Halo, witam. Dzień dobry panie panu. Kubo, witam. Jestem przeciwny, bo mianowicie, kto nie zna własnej historii, jest skazany na przeżycie jeszcze raz. Pamiętajmy, co się stało po tym, jak zaprosiliśmy na własne życzenie Krzyżaków parę wieków temu. Musieliśmy z nimi walczyć. Dziękuję. Pozdrawiam. Pan Władysław, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Jestem zdecydowanie sprzeciwiam się temu, co się wydarzyło w związku z jednostkami amerykańskimi. Wydaje mi się, że należałoby w ogóle poddać rewizji dotychczasową doktrynę obronną i przyjrzeć się jeszcze raz rzeczom, które wydawały się jeszcze do niedawna być oczywistymi. Dla świata zdecydowanie będzie lepiej, jeśli nie będzie jeden hegemon. I w tym sensie wydaje mi się, że należałoby jeszcze raz przyjrzeć się temu wszystkiemu. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam. Pan Jarosław napisał, Rosjanie ćwiczą desant zdobywania polskich plaży. Ewidentnie ofensywne są to ćwiczenia, wprowadzają korwety rakietowe do Królewca, montują Iskandery, a my się mamy temu przyglądać i kulić ogon. Taką sytuację znamy z 1939, kiedy nierobienie niczego, aby nie drażnić przeciwnika, działało jak działało. Pan Piotr, panie Piotrze, halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry panu. Ja trochę może z innej beczki odnośnie tej armii amerykańskiej, bo tu nikt tego nie podnosi tematu, ile to nas będzie kosztowało, ponieważ ta zachodnia część, to wiadomo, że to są koszarowce, to są budynki sztabowe, które pamiętają na pewno czasy przedwojenne. Myślę, że dwudziestolecie międzywojenne to jest bardzo wcześnie. Ile będzie nas kosztowało dostosowanie tego wszystkiego, tej całej infrastruktury do tego, żeby tę brygadę tam utrzymać? Pan Miki napisał, komentuje, nie rozumiem tych wszystkich niebieskich ptaków przekonanych o tym, że historia już się skończyła i czeka nas wieczny czas pokoju. Civis pacem parabellum. Chcesz pokoju, szykuj się do wojny. Tylko siła militarna jest w stanie zniechęcić do ataku ewentualnego agresora. Pokój to silna armia, a nie bujanie w obłokach. Pan Sebastian, halo, dzień dobry. Dzień dobry, panie Kubo. Witam pana. Ja chciałem wyrazić swoje zdanie. Ja jestem tego zdania, że jeżeli umiesz liczyć, to licz na siebie. Przede wszystkim ekspert, który wypowiada się na początku naszej dyskusji, mówił o tym, mm-hmm. że mieszkańcy północno-wschodniej Polski zostali wyposażeni w broń. Jest w tym dużo racji, ponieważ sięgając do historii, można, chodzi mi o wojnę rosyjsko-fińską. Rosjanie, wchodząc do Finlandii, napotkali bardzo duży opór, ponieważ mieszkańcy, mężczyźni bronili własnych domów, bronili swoich rodzin. Mm-hmm. I tutaj jest bardzo duży impuls motywacyjny do tego, żeby walczyć. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa, jestem za tym, ażeby przywrócić rodzaj szkoleń dla młodych mężczyzn. W tej chwili nie wyobrażam sobie tych chłopców wyżarowanych, wytapirowanych w okopach. To była rzeź i to po prostu jest mięso armatnie w tej chwili. Za 11 Dziękuję. Minut pozdrawiam 13. Pan Piotr jeszcze z nami. Panie Piotrze, halo? Może za chwilę. 7 trójek na początku 22. Generał Roman Polko, były dowódca jednostki GROM. Z pewnością jest dla nas korzystne, tak jak korzystne jest dla nas członkostwo sojuszu, ale w silnym sojuszu, który potrafi poprzez czyny działania pokazać swoją wartość i który no, nie jest papierowym tygrysem, ale potrafi odpowiedzieć także na taką nieobliczalną politykę Putina, a może nawet nie tyle nieobliczalną, co wymierzoną na różnego rodzaju prowokacje, które mają skłonić Zachód do ustępstw. 10 prawie minut pozostało do 13:00. Ponownie na antenie pan Andrzej Telaga, Ursul Enterprise Institute. Witam pana ponownie. Dzień dobry. Za chwilę wyniki naszego sondażu. Kończąc jeden z wątków naszej rozmowy po 12:00. Sprzęt wojskowy zgromadzony w obwodzie kaliningradzkim, czy też jak pan mówi, królewieckim, pozwala Rosji operować na całym Bałtyku i nad terenem państw bałtyckich. Tak, oczywiście pozwala, dlatego że choćby... A to pytanie, to pytanie wzięło się stąd, że oceniając te siły, możliwości, rozumiem, że w naszej koncepcji obronnej te działania na Bałtyku, mówiąc kolokwialnie, po prostu odpuszczamy? No to jest tak, że kołdra jest krótka i trzeba uważnie patrzeć, gdzie się ją naciąga. I tam, gdzie jest naciągnięta, to są raczej systemy ofensywne, które będziemy kupowali powoli, mające na celu wyłączenie tych zdolności antydostępowych rosyjskich. Natomiast o kontrolę nad Bałtykiem my nie mamy co walczyć, dlatego że ewentualna pomoc do Polski nie będzie szła drogami morskimi przez Bałtyk, tylko drogami morskimi przez Morze Północne, które jest bezpieczne z punktu widzenia NATO i Ameryki, a Bałtyk jest kompletnie niebezpiecznym morzem z tych powodów, o których pan mówił, czyli możliwości zamknięcia go przez systemy rakietowe rosyjskie. Rzeczywiście Rosjanie już obecnie dysponują systemami, które pozwalają im zamknąć dostęp natowskich okrętów w ogóle na Bałtyk. Wspominaliśmy o rakietach z pociskami typu P-800 Onyx o zasięgu do 450 km. To są w zasadzie w założeniu pociski przeciwokrętowe, prawda? Tak, Rosjanie, zresztą Amerykanie też używają jakby podwójnie tych samych pocisków do celów lądowych i do celów morskich. Takim morskim systemem typowym to jest system Kalibr montowany na okrętach, ale też jest montowany na przykład w wyrzutniach Iskander K, te pociski manewrujące. Innym systemem jest Bastion, czyli nabrzeżny system rakietowy, który ma podobne zastosowanie. I to wszystko ma zasięg nawet do 2400 km, czyli pozwala razić ciśnienie duńskie. W takiej sytuacji faktycznie operowanie na Bałtyku staje się bardzo niebezpieczne. Zresztą Bałtyk jest bardzo trudnym morzem, jeśli chodzi o łodzie podwodne. Też Rosjanie mają tutaj przewagę, dlatego że jest morzem o różnej warstwowości zasolenia. Znaczy łódź podwodna może się ukryć w jednej warstwie zasolenia i jej nie widać poprzez sonary, które są w innej warstwie zasolenia. To już bardzo specjalistyczne, ale chodzi o to, że może tam dość swobodnie operować w sposób niewidzialny. Czyli rosyjskie łodzie podwodne mogłyby zamknąć ciśniny duńskie. Więc tam amerykańska flota nie wpłynie z dużymi jednostkami, ponieważ jest to zbyt ryzykowne. Dziś zapytałem słuchaczy, jak pan wie, czy obecność wojsk amerykańskich jest dla Polski korzystna. 42% internautów trójkowych odpowiedziało, że tak, aż 58% odpowiedziało, że nie. Zadałem pytanie słuchaczom, panu nie zdążyłem, zatem czy wojska amerykańskie w Polsce i ich obecność wpływa na poprawę naszego bezpieczeństwa? Moim zdaniem absolutnie, zdecydowanie tak. Andrzej Telaga był moim gościem. Bardzo dziękuję za spotkanie. Warsaw Enterprise Institute. Do usłyszenia. Dziękuję za 7 minut. Godzina 13. Tyle na dziś. Usłyszymy się jutro. Jutro piątek, tak? Zatem po godzinie 16 obecność obowiązkowa. Ideas on my blue ceiling. Well, hi there.